ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru.